ucieka do domu. Tak, ale to już jest co innego. To już jest... bo nie będą miały żadnego problemu, jeżeli wyciągną z tych torebek takiego samego iPhone'a. Problem zaczyna się dopiero w tych sukniach, no ale to, no to już trudno, no to, to, to są przypadki jednostkowe. Doktor ja Andrzej Ignaciuk, śmieje się. Opłaca się być estetycznym. Opłaca, to mam na myśli, że zwłaszcza, to wszystko zależy od środowiska, ale chyba to poczucie estetyki, no też trochę implikuje środowisko, w jakim się obracamy. To nie jest tak, że w jakimś środowisku z pretensjami można być źle ubranym, czy źle wyglądać. Z drugiej strony przyszło mi do głowy coś takiego, nie wiem, czy to może niepewna sprzeczność, że pięknie się starzeć. To jest no tak jedno, się jedno, mówi. Jedno, jedno, jedno. No tak, tak jak ta Elżbieta Barszczewska. Właśnie. To chyba też zależy od takiego... Zauważcie państwo, no popatrzcie na niektórych ludzi znanych. Z punktu widzenia takiego w miarę obiektywnego, na ile estetyka, no powiedzmy twarzy, powiedzmy, może być obiektywna, no ale do pewnego stopnia może, mają wszystko to, co jest potrzebne, żeby być uważanymi za interesujących. Natomiast coś takiego mają w tej twarzy. Czasami mają takie wewnętrzną chyba jakiś problem, który powoduje, że oni są dla nas niesympatycznie. Z takimi ludźmi nie poszlibyśmy koni kraść. Już o koni, może kradzieży koni nie, ale nie poszlibyśmy z nimi na wódkę, bo czuję, że to nie byłoby coś przyjemnego. Więc chyba ta świetlistość, oj, to trochę zabrzmi może zbyt pompatycznie, taka wewnętrzna, taki spokój wewnętrzny, jaki czasami uzyskujemy na przykład w chwili takiego uniesienia, nie wiem, jest to Wigilia, wszyscy się świetnie czujemy, palą się ładne świece, wszyscy świetnie wyglądamy i babcia, która ma lat 80 i żona, która ma lat 30 i tak dalej. No, nie, ale, to był ukłon doktora Ignaciuka w stronę swojej żony. Ale, która proszę, nie ma 30 lat, ale świetnie wygląda. Jest to takie wewnętrzne, takie światłość, która jakoś się zamienia na i nawet niweluje te defekty, które mamy. I przeciwnie, ktoś, kto jest świetnie, w cudzysłowie, zrobiony, ale ubrany. Ma ten tak ubrany, z pretensjami, też takich bardzo agresywnych w swoich zachowaniach, co by nie zrobił, nie będzie dla nas sympatyczny. Moja babcia, która, no pamiętam, wyszła po ciężkiej chorobie i szła do radia właśnie, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że bardzo starannie, pamiętam, jeszcze słabiutka była, ale bardzo starannie fryzowała się, ubierała, zawiązywała, miała taki fontaż, zawiązywała kokardę przy swojej bluzce i mówiła coś, co zapamiętałam na całe życie. Jeżeli chcesz okazać szacunek innym, nie możesz wyglądać niechlujnie. Musisz wyglądać estetycznie. Czyli, że estetyka wyglądu to jest także wyraz, nie wiem, estymy dla bliźniego. Szacunku dla innych, myślę, że tak, tak. No na przykład dla męża, albo dla żony. Jest jeden z elementów dość rozległego kodu kulturowego. Po tak. prostu. Ja wiem, że to brzmi idiotycznie, tutaj mówienie o kodzie kulturowym, ale tak to jest. Tomasz Kulborski ma prawo mówić o kodzie kulturowym, ponieważ tym się także zajmuje. A. No tak? Przecież design projektowany. Posłuchajcie państwo, mi się wydaje, że myśmy jednej rzeczy tu nie powiedzieli. Nie wiem, czy kierowniczka się zgodzi. Kierowniczka się zgadza. Że mianowicie, że jakby to, czy coś jest piękne, to się decyduje w momencie, jak ja to oceniam. Czyli nic nie jest piękne samo w sobie i w ogóle, tylko dopiero wtedy, kiedy ja powiem, o Jezu, jakie to piękne. Prawda, czy nie? No to różne teorie były na ten temat. Ale ja mi się wydaje, że to jest taki główny warunek. Żeby coś było piękne, to ja muszę się tym zachwycić. No to zaczynasz od starożytnych sporów. No najpierw sofiści, którzy uważali, że człowiek wszystko definiuje, no to uważali, że nie ma piękna obiektywnego, tylko subiektywne. Potem Pitagorejczycy twierdzili, że jest właśnie piękne obiektywne i ten spór obiektywistów z subiektywistami to przecież trwał wiele, wiele stuleci, ale ciekawe jest, że definiując potem, no, chociażby ci Pitagorejczycy i następcy, piękno jako harmonię, a potem dodając blask do tego, a potem światło, mhm. to różne rzeczy uważano za piękne. Na piękny umysł, piękne liczby, piękna geometria. Więc my tutaj mówimy tylko o sztuce, nie o człowieku, a przecież to piękno rozciąga się na również na etykę przede wszystkim. Mówimy o wszystkim, bo mówimy także o człowieku. No ale nie, ale głównie jednak o tym pięknie widzianym. Pięknie widzianym, ale teraz przechodzimy do piękna wewnętrznego. Tylko czy o pięknie wewnętrznym da się dużo powiedzieć, jako że jest wewnętrzne? Jakie cechy powinien mieć człowiek, którego piękno wewnętrzne, zresztą tak jak wspominaliśmy już o tym, że było uzewnętrznione piękno wewnętrzne. Jak to pokazać w sztuce? Poprzez proporcje, harmonię, piękne rysy i to, co powiedział doktor przed chwilą, wewnętrzny blask. Zosiu, dlaczego sztuka współczesna nie pokazuje nam tego wewnętrznego blasku? No bo właśnie, jak mówię, może ma inne zadania, czy przynajmniej artyści sądzą, że mają inne zadania. Może to jest cały czas wynik tych wielu lat reguł i norm, chociażby akademickich, prawda? Kiedy ten ładny obraz wcale nie był pięknym obrazem, tylko po prostu był regularnym obrazem, czy statystycznie odpowiednim, a oni szukają prawdy, no i to też nie ma w tym nic złego, no raczej wręcz przeciwnie. Prawda jest triada platońska, przypomnijmy. Tak. Jest jednym z elementów, prawda? Ale jest bardzo różnie, no bo oczywiście, że są artyści, którzy albo mimo woli, albo znaczy nie mimo woli, tylko mimochodem, czy pomimo tego, że nie szukają, to znajdują to piękno i możemy wielu takich wymienić, czy polskich, czy zagranicznych. Jeśli chodzi o naszych, to myślałam sobie o takim i takim dobru wiązanym, pięknie wiązanym z dobrem etycznym u Dominika Lejmana, na przykład w takich projekcjach zwierząt w szpitalach dziecięcych, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, bardzo oczywiście. Wyjątkowa praca. I tam właśnie to światło było tym elementem. Ja bym powiedziała, że jeszcze to takie połączenie to jest w pracach Krzysztofa Wodiczki. Tak, no więc właśnie wymieniłam tu jeden tylko przykład, ale jest tego więcej. Czy na przykład jeszcze taki, który mi też związany ze światłem, z neonem, taki neon Elżbiety Jabłońskiej, czy twój umysł jest pełen dobroci, pamiętasz? Mhm. No właśnie, więc myślę, że nawet nie poszukując tego piękna, bo piękno się pojawia przypadkiem chyba, czy mimochodem, jest takie czy przy okazji. Powiedzonko, Tomku, chciałam, żebyś się ustosunkował do tego, nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba. To jest przyzwolenie na akceptowanie i eksponowanie czegoś czasami nawet kiczowatego. Tak, ja mam tutaj bardzo jakby dwie strony mojego ja walczą ze sobą. To która teraz przemawia? Obie muszą przemówić. Znaczy, ja z jednej strony uważam, że to jest bardzo niedobre, a z drugiej strony uważam, że to jest cudowne, że ludzie po prostu mogą znaleźć swoje szczęście i piękno w czymś tam, które wcale niekoniecznie musi być pięknym, obiektywnym i ten. A nieszczęście jest dlatego, że bardzo często i właściwie cały czas w tej chwili jakby umysłami, duszami, gustem, czymkolwiek tych ludzi rządzą media. Rządzą szalenie płaskie, szalenie trywialne i szalenie agresywne oceny i sądy. W związku z czym ten ktoś, kto sam z siebie mógłby zupełnie sobie w sobie wyhodować inną wrażliwość, czerpie garściami z tej wrażliwości, czy też braku wrażliwości tego, co go otacza. Znaczy tych środków przekazu, które go otaczają. A ja chciałam teraz powiedzieć, przypomnieć, a przede wszystkim puścić muzykę, taki prawdziwy, z głębi trzewi zachwyt. Zachwyt mężczyzny na widok pięknej kobiety. I zarówno jest to jakaś chęć poderwania tej kobiety, ale także taka czysta adoracja. Fred Buscaglione zaśpiewał dawno temu, w 1956 roku, ale lala che bambola. Che bambola. stavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampion. Che sventola. Spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. No tak, czy jest obiektywne piękno? Mówimy w kółko o pięknie, mówimy o tym, że dyktują nam media, dyktuje nam reklama. Czy to piękno jest niebezpieczne w jakiś sposób? Powielalne piękno? Czy w ogóle można dzisiaj mówić o takim jednym kanonie piękna? Tomek Kuczborski? W życiu nie można mówić o jednym kanonie piękna. Można mówić o powszechnie obowiązującym stylu urody damskiej. Można mówić o powszechnie obowiązującym stylu ubioru damskiego, też bym powiedział. Chociaż a męski nie? No daj spokój. Męski mniej, jednak bo faceci są odporniejsi na to. I można mówić o powszechnie obowiązującym jednym lub kilku stylach na mieszkanie. Na to, jak człowiek żyje, jak mieszka, jak ten. I tu, czym się otacza. Tak. I tu zahaczamy o bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie o to, jaką rolę odegrała w polskim życiu, nie wiem, czy wolno wymieniać nazwy koncernów, ale sieć sklepów meblowych, z których pierwszy powstał kiedyś w Warszawie i w sposób dość radykalny odmienił życie. Chyba mówisz o Ikei. No mówię, ale nie wiedziałem, czy wolno. A chyba Ikea to jest już prawie tak jak mydełko fa. Więc Ikea to jest love and hate, czyli część ludzi ją kocha, a część ludzi ją pogardza albo jej nienawidzi. Zresztą Ikea ma w tej chwili jakby dwa nurty. Ikea minimalistyczna i Ikea dla designerów, albo dla ludzi, którzy doceniają minimalizm, oraz Ikea jakby barokowa, ale to jest taki barok dla ubogich. I największy śmiech jest z tego, że w Ikei to sobie meblują mieszkanie ci, których nie stać na normalne. Mnie to doprowadza do absolutnego szału, ponieważ Ikea moim zdaniem zrobiła gigantyczną zupełnie rewolucję w umysłach i w stylu życia Polaków i tą rewolucję w dobrym kierunku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Doktor Andrzej Ignaciuch powiedział, że trzeba wskazać palcem jako na winnego zaśmiecania w umysłach i w estetyce, w poczuciu estetyki na media. Absolutnie jestem tego zdania, bo te kształtowanie mód, te wywiady z celebrytami, czasami również z lekarzami celebrytami, to też jest takim elementem dosyć istotnym i stwierdzanie, że ktoś, kto nie dąży do jakichś kanonów, które sobie postawili czy postawiły, to wszystko jeszcze, co ciekawe ogromnie, podszyte firmami, które też podpierają, wspierają tego powstawanie tych mód. To nie dzieje się przypadkowo. Tu mało jest przypadku, jeżeli chodzi o pewne, nie wiem, to, że staje się modna jakaś terapia, na przykład, czy terapia, czy jakiś zabieg, na przykład mezoterapia, która jest niesłusznie przypisuje się jej cudowne właściwości, ma pewne cechy dobre, ma pewne cechy złe. 20 parę lat temu, kiedy ja ją robiłem, nie było ani jednego preparatu, który byłby przez jakiekolwiek firmy robiony do tego celu. Preparat uzyskiwało się z normalnych substancji, które były dostępne w aptece, więc kosztowały złotówkę, 2-3. Teraz jest dziesiątki firm, które te preparaty produkują. Preparaty kosztują 100, 200, 300 i 500 i więcej złotych i stało się to jakby prawie must, coś, co musisz ty sobie robić. Chociaż tobie to nic nie da, chociaż to dla ciebie to nie jest potrzebne. To samo z pewnymi też nawet takimi tendencjami. One z jednej strony są niektóre cechy, na przykład, nie wiem, usta, takie te bardzo znacznie powiększone, czy kości policzkowe. Z drugiej strony, z jednej wyśmiewane, ale jednak dla części osób czytających o takim małym poczuciu własnej, może, nie wiem, wartości, może o niskim poczuciu estetyki, jednak stają się czymś, co daje taką przepustkę do tego, że jest się inny, że jest się w tym kręgu lepszym ludzi, którzy, tak, którzy wiedzą, o co chodzi. Więc moim zdaniem reklama i taka, powiedzmy, nawet autoreklama celebrytów dużo narobiła złego. Ale zaraz. Jak świat światem, ktoś, kto stał wysoko w hierarchii społecznej, musiał się prezentować, podkreślić swoją funkcję, swoje miejsce w społeczeństwie poprzez ubiór, oprawę. I to dotyczyło zarówno władców, jak i osób, które może nie miały tych sił i możliwości, żeby kierować kimkolwiek czy jakąś częścią społeczeństwa, ale chciały się prezentować. Podobnie. No, w XVIII wieku już dochodziło do absurdów. Toaleta przed wyjściem na byle spacer czy na jakiś wieczorek trwała godzinami, trwała czasami po 5-6 godzin, a kobiety, które się szykowały na bal, no proszę sobie to wyobrazić, Zosia nam o tym powie, bo to jest osoba, która wszystko wie o balach. Kobiety, które się szykowały na bal, miały robione fryzury dzień, dwa wcześniej i żeby do tego balu dotrwać z fryzurą nietkniętą, niezmienioną, sypiały, a właściwie czuwały na siedząco. Tak było, Zosiu? No ja już pisałam o tych późniejszych balach, ale bo nie wiem, Zosia, pamiętacie? Przepraszam, Zofia Jabłonowska-Ratajska opublikowała książkę o balach. Bardzo, bardzo polecam. Proszę kiedyś zobaczyć, poczytać to. Teraz wracamy. Karnawałach. Ale nie wiem, czy pamiętacie taki film Niebezpieczne związki z Glenn Close w roli głównej. I jak ona się tam właśnie, tam jest znakomicie to pokazane, jak ona się ubiera i jak się ten Malkowicz, który jest tym jej ukochanym, ubiera i stroi. To jest rzeczywiście, to był rodzaj masek przecież. Poza tym, że funkcja pokazywana przez, zawsze funkcja była i jest pokazywana poprzez strój. I hierarchia społeczna jest pokazywana poprzez strój. A przy okazji właśnie jest to maska i wtedy znacznie bardziej przez peruki, przez te wyszukane fryzury, przez to wszystko znacznie bardziej była to maska niż dzisiaj. Być może dzisiaj taka operacja plastyczna, czy fakt, że się malujemy, przecież kiedyś kobiety się nie malowały, to jest rodzaj maski. Przecież to nie chodzi tylko o upiększenie, chodzi też o to, żeby pokazać, kim ja jestem i jaką zajmuję pozycję. Czy to jest połączone z pięknem, czy raczej z tą pozycją społeczną? No to zdecydowanie z pozycją społeczną. Piękno stawia nas wyżej w hierarchii piękno społecznej. Piękno stawia nas wyżej. W ogóle pamiętam nawet z własnego życia, pamiętam do moich rodziców przychodził taki bardzo elegancki, zaprzyjaźniony z nimi pan i ja byłam w wieku takiego brzydkiego kaczątka, tak miałam 13-14 lat, kiedy byłam potwornie chuda, potwornie długa, jakimiś tam warkoczykami, no wiadomo, jak to dziewczynka w tym wieku i zaczęłam wyrastać z tego i on tak kiedyś podszedł, popatrzył na mnie, mówi, o, cieszę się, że troszkę zaczęłaś wyrastać z tego, zaczęłaś się robić ładna, bo brzydkim dziewczynkom jest bardzo trudno w życiu. No to niestety znana prawda, ale czasami piękne dziewczynki też mają nielekko i tu, żeby nie być gołosłowną, przykład znany. Marilyn Monroe zaśpiewała w 59 roku w filmie w Polsce funkcjonującym pod tytułem Pół żartem, pół serio. Chcę być kochana przez ciebie i ona miała, jak wiadomo, duży niefart. Nie miała tego mężczyzny bliskiego. Owszem, miała wielbicieli. I posłuchajmy, jak ona to zaśpiewała. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Tak zaśpiewać potrafiła tylko Marilyn Monroe, a była to chyba jedna z najbardziej naśladowanych, do tej pory jest naśladowana kobiet świata. Mimo to no nikt nie potrafił ani tak zaśpiewać, ani tak chodzić, ani mieć no, taki sex appeal. Mówimy o tym, że uroda urodą, ale trzeba mieć o wiele więcej, żeby istnieć, błyszczeć. Mówiliśmy o blasku wewnętrznym. To chyba jeszcze nie wszystko. Zosiu, mówiłaś przed chwilą o tym, że... O wdzięku i seksapilu? No tak, to są też elementy. No nie... oczywiście. Nie, ale to wszystko to pokazuje, że tak naprawdę to piękno, ta uroda, te gadżety, te stroje, to wszystko nie chodzi w tym pojęciu właśnie takim ogólnym, nie tego wyższego piękna, prowadzi nas do osiągnięcia szczęścia albo do miłości. Piękno się często wiąże z miłością, na przykład, nie wiem, żeby tak wysoko tutaj zacząć to w pieśni nad pieśniami, jest mowa o pięknej przyjaciółce, a nie dobrej, niedoskonałej, tylko pięknej. I często, jeżeli jak mówimy czy piszemy o miłości, to ona jest związana właśnie albo z jakąś muzyką, albo z jakimś obrazem, albo z czymś. Dlaczego ta, zwłaszcza początki zakochania, kojarzą nam się z pięknem? A ja mam pytanie takie, piękno nas wzrusza, prawda? Jeżeli patrzymy na zachód słońca, żeby no, był nie wiem jaki tempak, to prawie każdy powie, ach, jakie to piękne. A przecież czasami, jeżeli się przeniesie to na obraz, to wychodzi nam kicz. Jak? Tak, najczęściej. Najczęściej. No dobrze, no ale skoro ten kicz wzrusza, to może wolno ludziom się wzruszać również kiczem. Czy może trzeba im tego zakazać? Jak im to wyjaśnić, Tomku? Nie, więc ja uważam, że nie wolno się, w żadnym wypadku nie wolno zakazywać ludziom wzruszania się kiczem. Nawet powiem więcej, nie wolno jakby zabraniać im zajmowania się kiczem, czyli szukania gdzieś kiczu, wieszania kiczu na ścianie nawet i tak dalej. Ponieważ słowo kicz jest szalenie niebezpieczne, ostre. I coś, co jest kiczem dla mnie, być może kiczem dla ciebie, dla Zosi, dla doktora, to coś będzie źródłem autentycznego wzruszenia dla kogoś, kto se na to na ścianie powiesi. Więc ja uważam, że z tym trzeba bardzo, bardzo ostrożnie. Tak samo zresztą, jak jest w tej chwili dyskusja, która się rozpoczęła na temat disco polo. Nie wiem, czy znacie temat. Czy disco polo to jest obciach straszny, czy jest tylko częściowy obciach i tak dalej. Może on nie jest aż tak intensywny, jeśli chodzi o odbiór, jak dzieła wizualne, czyli obrazki albo coś w tym duchu. Ale to jest z tej samej, wydaje mi się, parafii. Także że ja jestem tutaj bardzo liberalny. Jeżeli chodzi o kicz, użyjesz teraz tego słowa, ale rzeczywiście no, trudno jest znaleźć słowo wymienne. Substytut, można mówić tandeta, ale to już troszeczkę jest co innego. Natomiast jest taka snobistyczna wersja kiczu, którą nazywamy kampem. No właśnie, sztuka kampu cała. Tak, Zosiu, co to jest kamp? No, według ciebie i kamp według... to jest takie przeestetyzowanie, można powiedzieć, albo udziwnienie, albo jest to rodzaj maniery, mówiąc najkrócej. To zostało użyte przez Susan Sontag, ale ona odnosiła to, bo był w ogóle ruch ten kampowy, takiej kiczowatości, pewnej kiczowatych popkulturowych zachowań w latach 50-tych, 60-tych, ale ona odnosiła to na przykład do bardzo różnych zjawisk. Ona uważała, że balet jest taką sztuczną, nieprawdziwą sztuką właśnie balet kampu. Klasyczny. Tak. Bo już nie współczesny pewnie. pewnie już nie współczesny. Nawet o niektórych operach Mozarta tak się wyrażała. Ale więc to oczywiście to jest, to znowu wracamy do tego, że co kto lubi. Ale w ogóle założenia, no kicz jest czymś nieprawdziwym, jest czymś wyidealizowanym, to znaczy jest właśnie takim obrazkiem z tym niebieskim niebem, słoneczkiem, zbożem czy tam kwiatuszkami, gdzie w ogóle pejzaż czy obrazek, z którego w ogóle wyrzucono wszystko, co w człowieku jest brzydkie, nieładne, nieciekawe, nie, wszystko, czego nie chcemy. Tylko zostało to piękne. Ale wyczytałam, przepraszam, też... Tomku, jeszcze jedno, chciałam wstrącić tylko jedno słowo. Wyczytałam, że immanentną cechą kiczu jest pompatyczność, brak dystansu do siebie i brak poczucia humoru. No, tak. No i tu właśnie jest kłopot, dlatego że taki sztandarowy kicz, czyli domy malowane przez Hundertwassera w Wiedniu, nie znam kogoś, kto by nie powiedział, że to jest kicz, chociaż niektórym się to szalenie podoba i kochają. To ja znam dużo ludzi, którym się to bardzo podoba. Ja to ubóstwiam zupełnie. ale on nie pasuje do tej definicji kiczu zupełnie. On ma poczucie humoru. Nie, no to jest cudowne, tylko że jakby nijak się nie ma ani do architektury, ani do tego. Zresztą on jest może za dobry, żeby w ogóle go mieszać w ten kicz. Ideą Hundertwassera, on nie żyje już od dobrych kilku lat, było sprowadzenie otoczenia ludzkiego do tego, co było kiedyś, to znaczy do takiej naturalnej formy, do kształtowania tak, jak jest w naturze. Pagórki, linie krzywe, krzywizny, a nie ma linii prostych i nie ma kątów prostych. Miał dobrego poprzednika. No to właśnie zostało wprowadzone w jego design, czy tak można powiedzieć, architekturę, którą projektował, bo z obrazami to już jest inna sprawa, ale to otoczenie, które projektował. Panie doktorze, czy kobieta, która ma poczucie humoru, kobieta czy mężczyzna, bo przecież teraz i mężczyźni też się zmieniają, ma dystans do siebie, czy jej też grozi takie, no nie wiem, niefortunne, może tak to użyję, takiego słowa, życzenia, żeby się upodobnić do Marilyn Monroe, czy do Dody, czy do innej gwiazdy. Chyba wolałbym to pierwszą, ale przychodzą często panie z jakimiś wyobrażeniami, zwłaszcza stosunkowo młode osoby, które przynoszą wycinki z jakichś pism kolorowych i chciałabym mieć takie usta, czy jakieś inne elementy twarzy, czy ciała. Natomiast osoby, żeby nie użyć, żeby nie powiedzieć za dużo, nie powiedzieć za mało, osoby mądrzejsze dają sobą kierować. To, co nam chyba obecne czasy dają wrażenie, że każdy wszystko może, każdy na wszystkim się może znać, prawda? No, tam już od internetu począwszy na ekspertach, którzy tam za 2-3 godziny nauczą go języka płynnie mówić, albo w 2-3 lata można zostać, nie wiem, świetnym absolwentem jakiejś uczelni. Teraz nie ma hamulców. Te hamulce są, dzięki Bogu, biologia stawia. I te osoby, które przyjdą i zaczną rozmawiać, zaczną jakoś siebie odkrywać, niezmuszane, ale w jakiś sposób, jeżeli im się to ułatwia. Inna sprawa, że dużo można od osób tych wyciągnąć, jak się pozwoli mówić. Wszyscy chcemy mówić, mało z chętnych ludzi do słuchania. Zobaczcie państwo, ja tak to obserwuję nawet w naszym środowisku. Każdy coś ma do powiedzenia. Więc jeżeli się pozwoli opowiadać, naprawdę można wyciągnąć takie elementy, które pozwolą, ułatwiają na zaproponowanie takich korekcji, takich zabiegów, takich zachowań, albo nakłonią lekarza do tego, żeby powiedział: proszę raczej tu nic nie robić, bo to nie będzie, nie odniesie pożądanego efektu. Będzie pani narażona na niedogodności. Oprócz tego będzie to dla pani może kłopotliwe również dla otoczenia. Dzięki Bogu takich osób jest chyba coraz więcej i istnieje mit, że chcielibyśmy, prawda, o czym mówiliśmy już wcześniej, zamienić się, czy zmienić się w ciągu jakiejś sesji z osoby mało atrakcyjnej w super atrakcyjną. Jestem przekonany, że 90% osób po miesiącu, dwóch, trzech takiego funkcjonowania dałoby wszystkie pieniądze świata, żeby wrócić do swojej poprzedniej. Więc chodzi o takie przemiany, czy chodzi o takie modyfikacje, które nie będą agresywne dla otoczenia, bo otoczenie nie bardzo lubi, a zwłaszcza jeżeli się zmieniasz na dużo lepsze. To nie jest mile widziane, ale które natomiast tobie pozwolą dostrzec się ładniejszą, może nawet lepszą, może bardziej atrakcyjną dla twojego partnera. Te małe zmiany, które są podyktowane również pewną znajomością danej osoby, jej pracy, tysiące elementów, pozwalają na osiągnięcie czegoś, co powoduje, że pacjentka jest zadowolona i ma poczucie, że zostało zrobione to, co było można zrobić. I wbrew pozorom nie jest w moim odczuciu wcale, nie byłoby cenne, gdyby to robić, gdyby ta zamiana, gdyby ta korekta była na zawsze. My się zmieniamy, a to, co się nie będzie zmieniało, będzie dziwne za 5, 10, 15 lat. Pamiętam historię, którą to jest historia sztuki już, ale także historia osobista, historia Madame Pompadour, ślicznej dziewczyny za młodu. Podobno wszyscy mężczyźni, tak jak za Marilyn Monroe, podobno szaleli za panią Jeanette Poisson, bo tak się nazywała w istocie. I kiedy już zaczynała posuwać się, no już przestała tracić ten wdzięki urok młodości, a było to dość wcześnie, bo ona w sumie dość młodo umarła, miała 43 lata raptem, ale już kiedy tak miała około 30 i zauważyła, że król zaczyna się nią nudzić, sama podsuwała mu zmienniczki, czyli kochanki, ale co jest istotne, chciała mieć nad tym pieczę, kogo wybiera król, bo ona chciała mieć rząd duszy królewskiej, nie tylko władać jego ciałem i emocjami i seksem, ale także chciała przede wszystkim mieć wgląd w to, co dzieje się w głowie królewskiej. Czy ja mogę zadać pytanie panu doktorowi? Proszę. Ponieważ no, pan jest również psychologiem, z tego co pan opowiada. No, w pewnym sensie tak. Czy uważa pan, że to wszystko, o czym pan mówił, świadczy o tym, że tak niskie coraz bardziej jest to poczucie własnej wartości? Ponieważ mam takie szczęście albo nieszczęście, albo tak mi się przydarzyło, że od 30 lat, czy ponad 30 lat pracuję prawie wyłącznie z kobietami. Mhm. A jedna sprawa, że lubię kobiety i lubię pracę, więc też mnie one interesują. Nie interesują mnie tylko jako moje pacjentki, właśnie, ale również jako chcę poznać ich życie na tyle oczywiście, ile mogę. No nie jestem, że czasami może to. Trochę coś takiego w sobie odkrywam, ale staram się to hamować. Więc mam wrażenie, że je troszeczkę znam. I taka umiejętność nawiązania kontaktu, poza tym tak na marginesie, jak widzę, że nie mogę z kimś nawiązać kontaktu, dopóki nie jestem głodny, rezygnuję z takiego pacjenta. Ta nić, jakaś, która się między nami wytwarza, ułatwia nam to, żeby nawet mi wybaczyć jakiś błąd, żebym ja wybaczył jej jakieś może zachowanie. Więc myślę, że ta odrobinę psychologii w mojej pracy na pewno jest niezbędne. Jest to nie obawiam sobie, mnie na przykład absolutnie, no nie chcę się unosić, doprowadzają do, żeby nie nazwać szanowanego zawodu zanikającego szewskiej pasji, sytuacji, w których się mówi o tym, że pytam pacjentki, no była u jakiegoś innego lekarza, co jest no, dosyć powszechne, korzystając z różnych usług, i mówi, że pan doktor poświęcił 5, 10, 15 minut. Nie wydaje mi się to słuszne. To nie jest NFZ, to nie jest podstawowa opieka zdrowotna, gdzie siedzi 60 pacjentów, którzy czekają na uratowanie ich zdrowia, czy poratowanie ich zdrowia. Więc ten taki szacunek, jaki powinien być w stosunku do naszych, do moich pacjentów, do głównie kobiet, jest niezbędny. Czy ja mogę teraz wrócić do tematu piękna? Bardzo dziękuję za opowieść i oczywiście Tomek Kuczborski dodał pod nosem, że pewnie, że no oczywiście, że doktor Ignaciuk... To było bez zgryźliwości. Tak, ale ja to tak zrozumiałam. Byłem raczej pełen podziwu. Ja też tak uważam. Ja myślę, że piękno, uroda, właściwie bardziej ta uroda i parę innych zalet, wdzięk, takt, umiejętność zachowania się daje nam władzę nad innymi. Ale to nie będzie teraz o władzy, tylko będzie o podziwie. Joe Cocker zaśpiewa You are so beautiful. I co się okazuje, jesteś tak piękna dla mnie. Ty napełniasz mnie nadzieją. Jesteś tak piękna. Nie mogę cię widzieć, ale jesteś wszystkim, co daje nadzieję. So beautiful. what you see. You're everything I hope for. Yeah. Padliśmy na kolana przed pięknem. Jak świat światem, jak historia historią, zawsze to, co Zosia powiedziała. Piękne kobiety, piękni ludzie mieli no, większe możliwości, przynajmniej na starcie. Potem to się działo różnie. Czasami szpetota charakteru wychodziła na twarz, jak to się mówi. Charakter wyszedł jej czy jemu na twarz. Jest taki termin, funkcjonuje, proszę państwa, beautiful people, prawda? Oni są piękni, ale dlaczego oni są piękni? Bo oni tak naprawdę nie są tacy piękni, tylko oni są zrobieni. Od początku do końca ubrani, zrobieni, jeżdżą dobrymi samochodami. To piękno, nie chciałabym postawić znaku równości, ale czy piękno równa się pieniądze? Tomku, patrzę na ciebie. To jest Beautiful People, to jest mój ulubiony taki wzorocik. Jest on bardzo bliski czemuś, co się dawniej w Polsce nazywało Złota Młodzież. Albo Bananowa Młodzież. No i on świetnie określa jakby środowisko. Znaczy, to są ludzie, którzy mają wszystko, co powinni mieć. Są z reguły zrobieni przepięknie. Są młodzi, silni, wysportowani. Dobrze się odżywiają i tak dalej. A czy mają coś więcej? Zarówno te polskie określenia, jak i angielskie raczej wskazują, że nie. Znaczy, są raczej określeniami pejoratywnymi. Jedno, drugie i trzecie. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego rodzaju paszportu do piękna, czy do tego, co nazywamy dobrocią, szlachetnością, czy i tak dalej, poprzez posiadanie zewnętrznych atrybutów. Tyle, tak mi się to wydaje. Czy doktor Ignacy, bo widzę, że ja się tak, gibnął do przodu. Tak mi się zawsze kojarzy, że piękni ludzie w Polsce, no to są najczęściej efekty ostatnich tam 20 lat, no, z jakimiś tam korzeniami może dawniejszymi. Natomiast mam tak, zawsze takie wrażenie, jak oglądam czy filmy, czy znam trochę kulturę i środowisko Włoch, że takimi ludźmi można chyba nazwać tych, którzy pochodzą z bardzo dobrych rodzin, którzy już nie muszą myśleć o niczym oprócz tego, żeby jak przyjemnie spędzić czas, jeżeli mają więcej w głowie, to jak to życie pożytecznie spędzić, którzy są wolni od takich trosk tego, co mówiłaś o tym, że są zrobieni. Oni nie muszą chyba być już robieni. Oni, znaczy nie są zrobieni w tym sensie, że mają to wszystko za coś, co osiągnęli dzięki swoim rękom, nie, dłoniom. Nie, oni tylko, to mieli. Tylko oni są piękni dlatego, że się mieli szczęście, jeżeli się urodzili w dobrych domach, jeżeli otrzymali dobre, staranne wychowanie, jeżeli mają tą kindersztubę, jeżeli mają to poczucie estetyki, może już nie genetycznie przekazywane, no ale w dużej mierze. To jest dokładnie to samo, co nasza złota młodzież. Tak, tylko że nasza, ona jest trochę taka, jeszcze musi chyba jedno pokolenie, drugie, trzecie minąć. Tak mnie się wydaje, żeby można było ich nazwać pięknymi ludźmi. Nie wiem, takie mam wrażenie. A nie, bo beautiful people angielscy, to jest ironiczne. To nie jest powiedzenie, no tak. Jeden do jeden. Także moim zdaniem to jest dokładnie to samo, co jedno i drugie, tylko że Anglicy to ujęli innym idiomem. W moim odczuciu piękno wewnętrzne, w ogóle piękno charakteru, to jest coś bardzo ważnego, istotnego, ale to chyba współcześnie się nie liczy. Zosiu, pamiętam, jak mówiłaś kiedyś, że to wychowanie to jest niebywale istotne. Wychowanie w skromności, w poczuciu hierarchii. Pociągnij myśl, bo nie chcę ci zabierać. Ale w polskim, panowie mówią tu beautiful people, ale w polskim jest powiedzenie piękny człowiek. I piękny człowiek znaczy zupełnie coś innego. No więc właśnie, tak. No więc właśnie, jest piękny człowiek, to oznacza ten człowiek, który ma właśnie te wszystkie rozmaite przymioty. Zresztą w polskim języku było masę takich powiedzeń. Ludzki człowiek, ten, który przyjaźni się z innymi, jest otwarty na drugiego człowieka i tak dalej. Ta gościnność też nie była pustym słowem kiedyś. Może się to trochę niestety zmieniło. Moje dzieci na przykład bardzo często pytają właśnie odnośnie tych manier. No ale po co te maniery? Co za różnica, jak ja trzymam tam ręce na stole, gdzie ja trzymam nóż? Ja mówię, widzisz, no bo ja ci tłumaczę, co za tym stoi. Co za tym stoi? Za tym stoi zawsze jakiś głębszy powód, jakiś szacunek do drugiego człowieka. I że to jest najważniejsze. Dlaczego tak są położone widelce na stole? No bo po prostu dlatego, że ułatwiasz gościom korzystanie, wiedzą, jakie będą potrawy następne. Dlaczego podajesz rękę? No kiedyś to się wzięło stąd, żeby pokazać, że nie ma w niej noża ani miecza. Że mam przyjazne zamiary. I tak dalej. Za każdym takim niby pustą formą towarzyską właśnie stoi bardzo, bardzo wiele treści. I to od nas zależy, jak my wypełnimy. Jak, a może nazwać to dobrzy ludzie. Tak. W każdym razie piękny człowiek to nie ma nic wspólnego z beautiful people. No właśnie. Czyli piękno ma wiele wcieleń. A wydaje mi się, że mówimy bardzo dużo o ludziach. Co i zresztą bardzo dobrze. Natomiast ja szukam piękna w naszym otoczeniu, szukam piękna w galeriach i z moich obserwacji wynika to, że ludziom tego trzeba. Piękna w sztuce. Jak są wystawy jakiegoś klasycznego malarstwa wysokiej jakości, tej najwyższej półki, w muzeach, w galeriach i to na całym świecie, nawet u nas, a u nas jak wiadomo kiepsko z frekwencją, wtedy jest tłum, pojawia się tłum. Czy my mamy jakąś potrzebę piękna? Tak, chociaż jak pisałam pracę magisterską na temat galerii portretowych w dawnej Polsce, to nie powiem, żeby to była wielka potrzeba sztuki, raczej tam rząd koński i takie rzeczy się bardziej ceniło. I zresztą mówiono o Polakach, że to oko to jest raczej takie bardziej drewniane, że nie jesteśmy na słowo, tam na rycerskość nastawieni, na to patrzenie, to tak średnio było z tym. Ale no, zdecydowanie potrzebujemy piękna, potrzebujemy czegoś, co nas właśnie, no tak jak pisał Norwid, co nas zachwyca i do czego to nas zachwyca. Ja nie potrzebuję na przykład ładnego obrazka, no bo myślę, że jeszcze ciągle wielu ludziom to piękno to się kojarzy po prostu z ładnym obrazkiem, że nie wiedzą, co tam jest namalowane, albo co jest wyrzeźbione, co to jest takiego, można to łatwo przeczytać, wyczytać. Ale ja potrzebuję na przykład czegoś, co, jakby to powiedzieć, jest przeźroczyste. To znaczy, że za tym jest coś więcej. A myślę, że większy problem z tym brakiem może nie tyle piękna, co brakiem właśnie czegoś, co by pociągało, co by zachwycało, co by inspirowało, jest to, że jest taka sztuka jeden do jednego, gdzie jest po prostu publicystyka i wszystko od razu wiadomo, nic tam dalej nie ma. Rewersem piękna jest brzydota i zarówno sztuka, rzadziej ludzie, ale zarówno sztuka, jak i jakieś koncepty, nawet i designerskie, poszły w stronę brzydoty. To jest smakowanie brzydoty, smakowanie czegoś chorego, wynaturzonego, bo może to jest interesujące. Oczywiście to się zaczęło z jakimś powodem. W sztuce przynajmniej to był powód, bo okres I wojny światowej to był okres totalnego buntu. Mam na myśli na przykład dadaistów. Oni się zbuntowali. Stracone pokolenie. Stracone pokolenie. Natomiast smakowanie brzydoty teraz, współcześnie, wydaje mi się może odpowiedzią właśnie na to, na ten nadmiar sztucznego piękna. No więc, no tylko jeszcze jedną rzecz. Właśnie, bo to nie chodzi o smakowanie brzydoty, tylko czasem o sprzeciw. Przeciwko temu, że ja muszę być piękny, młody, bogaty i zdrowy. A wszystko inne jest chowane. To, co mówiliśmy o... Bo ja też uważam, że każdy ma prawo tam do kiczu, tak jak mówiliście, takiego na swoją miarę. Natomiast to, co jest niedobrego w tym kiczu takim medialnym, to, że wszystko, co nie jest piękne, młode, bogate i tak dalej, jest chowane. Że nie wolno nam oglądać starych, chorych i tak dalej. Tak, myślę, to jest... że to bardziej o to chodziło niż tak, o pokazywanie. My się wstydzimy starości, ale proszę Państwa, chciałam Państwu zaproponować teraz na pewno nie piękną piosenkę, w przeciwieństwie do tych, których wysłuchaliśmy już do tej pory, ale niewątpliwie bardzo interesującą. Frank Zappa zaśpiewa, że jeśli chcesz być piękna, to możesz być zupełnie specjalna, niespecjalna, zwyczajna. I możesz tego spróbować, bo piękno to wywoskowane uda wystające spod bikini, polakierowane pazury. Piękno to kolorowe cienie wokół oczu. I piękno to te buty, w których jest ci tak niewygodnie, że chciałabyś umrzeć. Piękno to kłamstwo. What you crying about, girl? Beauty knows no pain. So what you crying about, girl? Beauty knows no. Beauty knows no. Beauty knows no. Could be trying it out, girl. Even if you're playing, you could be trying it out, girl. Beauty is no, beauty is no, beauty is no. Beauty is a bikini wax and waiting for your nails to dry. Beauty is a colored pencil scribbled all around your eye. Beauty is a pair of shoes that makes you wanna die. Beauty is a, beauty is a, beauty is a lie. But you don't care. It's a lie, 'cause you are such a beautiful guy. Hi, girls. Your head, your head, your head, your head, your feet, your feet, and you say the same. Enormous, wow, wow, wow, wow, wow. Mam wrażenie, że ten utwór znakomicie pasuje do sztuki współczesnej i oddaje to, czego przynajmniej część artystów poszukuje. A myśmy dzisiaj tropili, poszukiwali piękna, zarówno piękna klasycznego, piękna sztucznego, zrobionego, piękna poprawionego, tego, co jest wokół nas estetyczne i do czego mamy skłonności. Zadałam pytanie, Tomek nie odpowiedział na nie, ale teraz chciałabym, żeby przypomniał to, co przed chwilą powiedział podczas piosenki, mianowicie, że czy designer jest w stanie zaprojektować coś brzydkiego? Nie, to pytanie jest bardzo dobre i ja nie pamiętam, kiedy na nie nie odpowiedziałem. Designer jest w stanie zaprojektować, co będzie chciał. Natomiast designerzy mają poza tym, że mają przed sobą projekt, to mają jeszcze przed sobą klienta. Designer nie zaprojektuje czegoś brzydkiego. Natomiast designer może zaprojektować coś, co my uznamy za brzydkie z powodu założeń, które dostał od swojego szefa, ale nie dlatego, że chciał zaprojektować coś brzydkiego. W związku z czym niektóre udziwnione samochody, na przykład, które teraz widzimy w katalogach i w salonach, to jest właśnie pęd za takim wyjściem przed szereg w udziwnianiu, jakby w lekkim zbrzydzaniu samochodów, ale im nie chodzi o to, żeby one były brzydsze. Im chodzi o to, żebyśmy ich więcej kupili. Czyli dokładnie odwrotnie niż artystom sztuk pięknych, którzy malują obrazy po to, brzydkie, żebyśmy byli obrzydzeni i zbrzydzeni i w życiu nie chcieli na to patrzeć. Zosiu, a jak jest w sztuce współczesnej, czy ta strona estetyczna już została wyeliminowana i tylko sens się liczy? Nie, jest cała wielka ilość artystów, którzy bardzo wypracowane, bardzo wyestetyzowane, bardzo warsztatowe dzieła tworzą. Często są po prostu, tak jak Jeff Koons na przykład, wyłącznie takimi cukiereczkami, bez żadnego właśnie, nadętymi balonami, jak jego psy, bez żadnego znaczenia, więc to bywa bardzo różnie. Czyli balon sztuki też taki może być. Owszem, są takie wydmuszki. Doktor Andrzej Ignaciuk opowiadał nam tak fascynująco o tym, czego nie należy ze sobą robić. I chciałbym, żeby na koniec powiedział jeszcze króciutko, co warto robić. Warto się poznać samego siebie, to znaczy zobaczyć, jakim się jest i dostosować do możliwości, jakie się ma jako ten, do tego wszystkiego, co odziedziczyliśmy. Chronić to, co się ma ładne, chronić swoje zdrowie przede wszystkim, to jest sprawa zasadnicza, ale bo dobry wygląd musi być odbiciem dobrego zdrowia, to jest zasadnicza sprawa. I chronić to, co się ma ładne, żeby to jak najdłużej ładne było. Innymi słowy, nie czekać, aż przyjdzie jeden wspaniały chirurg i wszystko naprawi jednym cięciem, bo to jest ułuda. Natomiast i korygować, ale w miarę oczywiście swoich potrzeb, kierując się zdrowym rozsądkiem, kierując się opinią zaufanego lekarza. Ja myślę, że nie wyczerpaliśmy, nawet jestem przekonana, że nie wyczerpaliśmy tematu. Niemniej chciałabym ogromnie podziękować moim dzisiejszym gościom, a byli to Zofia Jabłonowska-Ratajska, historyk sztuki, dr Andrzej Ignaciuk, lekarz medycyny estetycznej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej właśnie, oraz Tomasz Kuczborski, designer. Pomagała nam z drugiej strony szyby, czyli wydawała program pani Sylwia Hej, zaś realizowała pani Ewa Redel. I ja państwu dziękuję bardzo, Monika Małkowska. Pięknych snów życzę dzisiaj. Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté. Comme charmé, lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, oui, je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée?